Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 maja, jest 15. Jolanka Pawlak, zapraszam na serwis. Rząd chce rozwiać wszelkie wątpliwości w sprawie zakupu samolotów dla VIP-ów. Bartosz Kownacki prosi o zwołanie Komisji Obrony. W Gdańsku już po marszu ku pamięci rotmistrza Pilackiego w Warszawie właśnie powinien się rozpoczynać. W stolicy można też zobaczyć dziś budowę drugiej nitki metra. Wiceminister Obrony Narodowej Bartosz Kownacki prosi o zwołanie Komisji Obrony w sprawie zakupu samolotów dla VIP-ów. Te informacje potwierdziła trójce rzeczniczka MON-u major Anna Pęzioł-Wójtowicz. Komisja Obrony ma rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące zakupu samolotów do przewozu VIP-ów, a w sprawie ma być przejrzany każdy dokument. W środę Komisja Obrony na wniosek posłów PO zaproponowała, by wśród zagadnień do planu pracy NIK-u na 2018 rok znalazły się m.in. zakupy samolotów do przewozu VIP-ów z wolnej ręki. Jak zauważył na Twitterze były szef MON-u Tomasz Siemoniak, wnioski te poparła część posłów PiS. Propozycje Komisji Obrony trafią teraz do Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej i to ona zdecyduje, czy NIK przeprowadzi tę kontrolę. W Gdańsku już po marszu ku pamięci rotmistrza Pilackiego w Warszawie właśnie powinien się rozpoczynać dobrowolny więzień Auschwitz, po wojnie skazany przez władze komunistyczne na śmierć. Tak w Gdańsku mówiono o Pileckim. Sama ta idea marszu zrodziła się m.in. z tego, że z ostatnich badań wynikło, że ponad 66% Polaków nie ma pojęcia, kim jest Witold Pilecki. Jest to dla nas wielki honor i zaszczyt uczestnictwa w takim marszu. Staramy się co roku być na takim marszu. No jest to pamiętnienie jednego z największych bohaterów II wojny światowej. Na w stolicy za chwilę sprzed Bazyliki Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela wyruszy Marsz Pamięci, później oficjalne uroczystości z udziałem m.in. wicepremiera ministra kultury Piotra Glińskiego. Fiaskiem zakończy się prawdopodobnie proces przeciwko byłemu sanitariuszowi w niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau. Eksperci powołani przez sąd uznali, że ze względu na postępującą demencję 96-letni Hubert Zawka jest niezdolny do udziału w rozprawach. SS-man jest oskarżony o współudział w zamordowaniu co najmniej 3,5 tysiąca ludzi. Emmanuel Macron, który objął urząd prezydenta Francji, zamierza forsować swoje pomysły ścisłej integracji w Eurolandzie, ale Bruksela reaguje ostrożnie. Po euforii związanej z jego wygraną w wyborach w ubiegłym tygodniu następuje studzenie emocji. Komentatorzy piszą, że miesiąc miodowy skończy się szybko. Emmanuel Macron był podczas kampanii ulubieńcem Brukseli, ale krótko po wygranych wyborach z Komisji Europejskiej popłynęły sygnały ostrzegawcze. Tak mówił jej szef Jean-Claude Juncker. Francja wydaje za dużo pieniędzy i w dodatku na niewłaściwe cele. To nie może tak dłużej funkcjonować. W europejskiej prasie odczytano to jako przytyk pod adresem Emmanuela Macrona, by najpierw posprzątał swoje podwórko i poprawił stan finansów publicznych, a później proponował reformy Eurolandu przewidujące m.in. utworzenie osobnego budżetu strefy euro oraz instytucji. A doradca ekonomiczny nowego prezydenta Francji Jean Pisani-Ferry przekonywał kilka dni temu w Brukseli, że zmiany w Eurolandzie są konieczne. Wiele było w przeszłości zarządzania kryzysowego i decyzji podejmowanych na ostatni moment. Nie wydaje mi się, by był to powód do dumy. O propozycjach reform w strefie euro nowy prezydent Francji ma jutro rozmawiać w Berlinie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec jeszcze w serwisie Trójki Warszawa, gdzie dziś drzwi otwarte na budowie drugiej linii metra. Można zwiedzać stację Trocka na Stołecznym Targówku, a zwiedzający przyznają, że inwestycja robi wrażenie. Pierwszy raz na takiej budowie. No ładnie. I czekamy niecierpliwie na otwarcie tego. No ta Targówka, jesteśmy tak, że przyszliśmy zobaczyć, co nas czeka tutaj w przyszłości. Pełen rozgardiasz, no ale to jeszcze... Spójrzmy tutaj w ten dół, bo to robi wrażenie, prawda? No pewnie, że tak. Wrażenie robi. Stację można zwiedzać jeszcze pół godziny. Budowa drugiej linii metra ma zakończyć się za 2 lata. To był serwis Trójki. Słonecznie, ciepło, choć miejscami burzowo, grzmi w Poznaniu, Jeleniej Górze, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, burze z gradem możliwe w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku, a temperatura wszędzie powyżej 20 stopni, tylko na południu w Zakopanem 15 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Szeroka zmywarka do zabudowy marki Hot Point z silnikiem bezszczotkowym. Już za 1499 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Wsłuchujemy się w oczekiwania kierowców, aby tworzyć samochody będące inteligentnymi towarzyszami podróży.

fortuna y la miseria. Tak, Żero już za trzy dni zaczyna swoją polską trasę. 17 we środę będzie można go usłyszeć w poznańskim klubie Blue Note. Potem 18 we Wrocławiu, 20 w Bielsku, następnego dnia w Łodzi i wreszcie ostatni koncert 24 maja w Lublinie w Teatrze Starym. Żero jeszcze dzisiaj parokrotnie w Sieście z tej okazji powróci, ale będziemy też mówić i to gęsto o koncercie, który już za niespełna 4 godziny w Warszawie. Thank you. 20-krotny laureat nagrody Grammy, jeden z najbardziej twórczych i zaskakujących muzyków wszystkich czasów, Pat Metheny. Za 3 godziny 42 minuty w Warszawie. Co ciekawe, na Ursynowie, tam go jeszcze nie było. Ten temat Pat, jak pewnie słychać, skomponował jakiś czas temu. To nagranie pochodziło sprzed ćwierć wieku, nawiasem mówiąc. Mieszkał wtedy w Ameryce Południowej i to zresztą natychmiast rzuca się w uszy z tej zmysłowej, tropikalnej energii. I nie chciałbym tego nastroju porzucać przedwcześnie, zwłaszcza, że przynajmniej za oknami Myśliwieckiej piękny tropikalny dzień. Więc może kropelkę merengue. Esas noches que estoy sola, sobreviviré si no me vuelvo loca. Tú te estás arriesgando y yo me estoy cansando. Caro, caro, y vas a sufrir. Caro, pues no sé. sé cuánto tiempo tú vas a ausentarte. No abuses, no quiero desesperarme. No me empujes poco a poco a la desgracia. Déjame saber si en verdad me amas. Tú te estás arriesgando y yo me estoy cansando. Mam nadzieję, że Państwo posłusznie szurali nogami, bo to jest krok niesłychanie ważny w tańcu merengue z Dominikany. To była Milly Quezada, natomiast my w Sieście muzyka z Dominikany mamy jednego ulubionego, który pojawi się teraz, ale ponieważ to jest chłopak silnie zakorzeniony w jazzowej tradycji, to zagra nam kompozycję Chica Corea. To oczywiście Michel Camilo. Misha Camilo z Dominikany, a my pozostajemy w pobliżu. Puerto Rico. Sensacional cuando cayó la madrugada. Al mediodía aquella noticia confirmada. Y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Fue titular que alcanzó página entera. Por eso ya te conoce donde quiera. En el álbum del olvido operé. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya. Salsa spotyka flamenco, to Diego Sigala w Puerto Rico. A my z półki sfiestowej z wrzącą muzyką jeszcze sięgnijmy po taki temat z Kuby. To jest piosenka, którą napisał kiedyś nasz dobry sfiestowy znajomy Chucho Valdés. Po raz pierwszy w sieście Barbara Zamora. Muzyka. de pensar. Indiferencia, porque ya no aguanto más. Tú con tus cosas nada más, con tus celos y con esa extraña forma de pensar. Indiferente, como siempre me verás. Indiferente, porque ya no, no aguanto más. Yo no comprendo por qué tú no reaccionas y abandonas esa forma de pensar. Yo estoy dispuesta a cooperar, nos queda mucho por andar. Sé que eres bueno y creo que debes meditar. Te doy 3 días nada más, si es que deseas continuar. De lo contrario ya no hay nada más que hablar. Ya no queda nada. Barbara Zamora i muzyka Chucho Valdesa, który niewykluczone, że wyrwałby sobie włosy z głowy, słysząc solo na tym klawiszu z piekła rodem. No ale nie mógłby sobie wyrwać, gdyż od bardzo dawna jest już całkowicie tych włosów na głowie pozbawiony. Niewykluczone, że po prostu słyszał wcześniej to nagranie. Wielki Chucho Valdés nie jest oczywiście jedynym znakomitym pianistą kubańskim. Jest jeszcze kilku, ale teraz chciałbym sięgnąć do dawno w sieście niesłyszanego. To Harold López Nussa, który nas Choć nagranie z Kuby pochodzi w rzeczy samej, zabierze w zupełnie inną stronę świata. Ściśle siestowe spotkaniem. Harold López Nussa, pianista z Kuby, bardzo dyskretnie tutaj, jak Państwo słyszeli, na pianie Fendera akompaniował swoim przyjaciołom, to Aluni White z Senegalu. Obok niego z gitarą nie żaden artysta tropikalny, jak można by się spodziewać, a osobiście jazzman z Europy, Wolfgang Mutspiel. No i ma się rozumieć, nasza boska Sara Tavares. A skoro taki ten temat no, jest ściśle luzofoński, bo to jest piosenka, którą napisano swego czasu dla Cezary oczywiście, to zajrzyjmy na moment do Lizbony. Anos, tanto mar, e aportei nos teus olhos. bem nos teus olhos, cansada de navegar, cansada de navegar. Vi nos teus olhos a luz do farol que procurava, do farol que procurava para a navegar, só quero ficar contigo. Amor, amor, amor, amor, és o meu porto de abrigo. Já não quero navegar, só quero ficar contigo. De um lado ao outro do mundo, e aportei nos teus braços, e aportei nos teus braços no teu abraço sem fundo, no teu abraço sem fundo encontrei a minha paz. Nunca aportei para sempre, nunca aportei para sempre, mas por ti eu sou capaz. Amor, amor, amor, amor, és o meu porto de abrigo. Já não quero navegar, só quero ficar contigo. Amor, amor, amor, amor, és o meu porto de abrigo. Já não quero navegar, quero ficar contigo. Amor, amor, amor, amor, és o meu porto de abrigo. Já não quero navegar, só quero ficar contigo. Amor, amor, amor, amor, és o meu porto de abrigo. Já não quero navegar, só quero ficar contigo. Fabia Reborda, oczywiście moja ulubiona dziewczyna wśród młodych artystek portugalskich. I ona pojawiała się już parokrotnie w Sieście, więc jej obecność państwa pewnie by nie zdziwiła. Natomiast dziewczyna też z Portugalii, która pojawi się za moment, była owszem może raz, może dwa lata temu w Sieście, ale nie będę ściemniał. Nie jest to mój ukochany ton głosu. A to jest jednak istotne. Ale dlaczego pojawia się dzisiaj? Otóż dlatego, że Europa o niej mówi od wczoraj sporo, ponieważ jej brat wygrał Eurowizję i to w dodatku wygrał ją piosenką, którą ona właśnie napisała. No, ona nazywa się Luisa Sobral i lubi śpiewać po angielsku, a także w nie najgorszym towarzystwie. Tutaj towarzyszy jej Jamie Callum. She walked down the aisle, he felt so small, he started to cry. Never had July been so cold. And as he smiled, he knew she had never smiled that way before. He had been knocking, many others were gone, but he stayed strong. He was a crying shoulder hoping one day she'd see he had been there all along, waiting for her to come home. And as the years go by, he puts his big heart out in the rain for someone to claim. Nobody came. Many others were gone, but he stayed strong. He was a crying shoulder, hoping one day she'd see he had been there all along, waiting for her to come Luisa Sobral i Jamie Callum. No a jeszcze chłopak z okolicy. Cada bonita, eu sinto que é da fila canhota. E bom menina, foda-te bonita. Oi, amor, que esteja nota. Oi, amor, que esteja bonita. E bola! E aí, bola, quem que beijava? Cada bonusa juzente queda, fisga canhota. Cada bonusa juzente queda. Bom menina, foda-te bonita. Oi, amor, que esteja nota. Oi, amor, que esteja bonita. Vamos que te dão um beijo. Beijo de desejo. Beijo de prazer. E bom menina. E bom nhanhã. Vamos que te dão um beijo. Beijo de prazer. Quem que beijava? Gostosa, oi amor, que está bonita. Oi amor, que esteja nota. Pra amor que te dão um beijo.

Przyjdź na dni dla profesjonalistów w salonach Peugeot. Tylko do końca maja samochody dostawcze Peugeot z promocyjnym ubezpieczeniem i 3-letnią ofertą darmowych przeglądów. Zapraszamy. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Teraz w MediaMarkt. Nowy smartfon LG G6 z ekranem Full Vision o przekątnej 5,7 cala i słuchawkami LG HBS 910 w zestawie. Już za 3299 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Za minutę będzie godzina 16, za chwilę wiadomości w Trójce, ale wcześniej informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier, zapraszam do radionawigatora. W województwie mazowieckim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 2, miejscowość Sionna, odcinek Kielce-Kałuszyn, 549 km, tam zderzył się samochód osobowy z ciągnikiem rolniczym. Dwie osoby zostały ranne w wyniku tego wypadku i obowiązuje tam teraz ruch wahadłowy. W województwie łódzkim z kolei mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 91, miejscowość Miłosna, odcinek Krośniewice-Łęczyca, 295 km. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, cztery osoby zostały ranne, obowiązuje tam ruch wahadłowy. W województwie łódzkim nie ma natomiast już utrudnień na drodze krajowej numer 1 w miejscowości Kamieńsk, odcinek Kamieńsk-Piotrków Trybunalski. Doszło tam do wypadku, ale teraz nie ma tam już żadnych utrudnień. 20